A finals dels anys 70, just al costat d'un barri, construeixen una planta asfàltica amb l'objectiu de construir més carreteres i autopistes al voltant de Barcelona. Malgrat que alguns veïns i veïnes no ho veuen bé perquè suposa una font de contaminació al costat de les cases, els parcs i les escoles, l'Ajuntament els convenç explicant que suposa un gran avenç per la ciutat i que donarà molts llocs de treball. Ateneu Popular de Nou Barris. El 9 de gener del 1977, un miler de veïnes i veïns decideixen desmuntar la fàbrica. Enderroquen les xemeneies i enretiren la maquinària. Un any després, es crea una coordinadora d'on sorgiran grups d'animació, diables, circs, teatre. I anys més tard s'inaugurarà com Ateneu Popular de Nou Barris. Les coses s'han de fer sempre de la mateixa manera? Tercera trobada, 11 de desembre, Masia Guinaueta, a les 5 de la tarda. Vine a construir projectes veïnals d'autogestió i cooperació. Perquè les coses poden canviar.